wieczorem 3 Polskiego Radia, sobota 27 maja, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump kontra G6. Nie ma zgody w sprawie ochrony klimatu. Od dziś większa jest kontrola nad obrotem importowanym, skażonym alkoholem, ale według ekspertów przepisy można łatwo obejść. W tym serwisie Trójki także o tym, jak rosyjskie i ukraińskie media wspominają Zbigniewa Brzezińskiego. Pomoc dla uchodźców realizowana wspólnie, ale też prawo państw do kontrolowania własnych granic i ustalania polityki zgodnie z własnym interesem. Takim zapisem kończy się szczyt 7 najbogatszych krajów świata. Jest także apel do Rosji o przestrzeganie umów w sprawie Ukrainy. Nie ma natomiast zgody w sprawie porozumienia klimatycznego z Paryża, zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Deklarację szybkiego wprowadzenia w życie tego porozumienia złożyły wszystkie kraje poza Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump decyzję ma podjąć w przyszłym tygodniu. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Podczas kampanii wyborczej Donald Trump krytykował porozumienie z Paryża. W czasie szczytu na Sycylii pozostali przywódcy wzywali go jednak do poparcia układu podpisanego przez ponad 190 krajów świata. Wcześniej z takim samym apelem wystąpił papież Franciszek. Dziennik Wall Street Journal pisze, że amerykański prezydent ma trzy opcje. Wycofać się z układu, pozostać w nim albo zmodyfikować amerykańskie zobowiązania. Gazeta zwraca uwagę na słowa doradcy ekonomicznego Donalda Trumpa Garego Kona, który powiedział, że poglądy amerykańskiego prezydenta przechodzą ewolucję. New York Times pisze, że lobbying partnerów z grupy G7 apelujących o poparcie układu z Paryża zakończył się impasem. Nowojorski dziennik zauważa, że komunikat wydany na zakończenie szczytu na Sycylii daje Białemu Domowi dodatkowy czas na rozstrzygnięcie wewnętrznego sporu na temat przyszłości porozumienia klimatycznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bardzo krytycznie o amerykańskim prezydencie po szczycie G7 pisze włoska prasa. La Stampa podsumowała szczyt G7 tytułem jeden krok do przodu i 3/4 w tył. Podkreśla, że gdyby prezydentem Stanów Zjednoczonych był nadal Barack Obama, nie byłoby problemu z osiągnięciem porozumienia w sprawie wolnego handlu i umowy klimatycznej. Natomiast Corriere della Sera pokpiwa, że jedynym aktem dobrej woli ze strony amerykańskiego prezydenta podczas szczytu był wysiłek, by nie zasnąć podczas koncertu orkiestry La Scali w amfiteatrze w Taorminie. Wyrzuca też Donaldowi Trumpowi, że zamiast wziąć udział w konferencji prasowej po szczycie, poleciał do pobliskiej amerykańskiej bazy wojskowej w Sigonelli, gdzie nie zadają trudnych pytań. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Każdy sprowadzający do Polski skażony alkohol dziś ma obowiązek jego rejestracji. O wchodzących właśnie w życie przepisach Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Chodzi o alkohol całkowicie skażony. Podmioty, które to robią, będą miały na takie zgłoszenie 30 dni. Natomiast to, co ważne, tak jak do tej pory, ten alkohol nie był objęty akcyzą i też w tym momencie nic się nie zmienia. Według ministerstwa ustawa ma chronić zdrowie Polaków. Kontrola importu skażonego alkoholu to jest dobra zmiana, uważa prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego Leszek Wiwała, ale dodaje, że nowe przepisy nie rozwiążą wielu problemów. Bardzo łatwo obejść te przepisy, mówiąc, ja nie sprowadzam całkowicie skażonego alkoholu, tylko sprowadzam coś, co tak samo wygląda, tylko ma inną klasyfikację i wówczas te wszystkie restrykcje nie mają zastosowania. Eksperci Ministerstwa Finansów nie szacowali, jakie wpływy nowe przepisy przyniosą budżetowi. Po śmierci Zbigniewa Brzezińskiego jego polityczną działalność oceniają media w wielu krajach świata. Rosyjska Gazeta pisze, że nienawidził on systemu komunistycznego i dołożył niemało starań, by rozpadł się Związek Radziecki, ale opisuje go też jako polityka, który w ostatnich latach zaczął odchodzić od wizerunku antyrosyjskiego jastrzębia. Antykomunistyczną i krytyczną wobec rosyjskich władz postawę Zbigniewa Brzezińskiego podkreślają dziennikarze na Ukrainie. Prawdziwy przyjaciel Ukrainy, legendarny arcymistrz polityki międzynarodowej, człowiek epoka. Tak o Zbigniewie Brzezińskim napisał ukraiński prezydent. Petro Poroszenko złożył też kondolencje rodzinie zmarłego. Ukraińskie media przypominają z kolei o wyrazach wsparcia, którego Zbigniew Brzeziński udzielał protestującym na Majdanie. Przypominane są też jego wypowiedzi, w których przewidywał konflikt w Donbasie, a także wskazywał na potrzebę sankcji wobec Rosji i nadania Ukrainie pomocy w postaci uzbrojenia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O 23:00 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Teraz jeszcze prognoza pogody. W nocy pogodnie, bez opadów, od 8 do 13 stopni. Jutro słoneczny dzień, także nie będzie padać. Dopiero wieczorem na krańcach północno-zachodnich lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 25 do 28 stopni, nieco chłodniej w Przemyślu, tam 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

podczas której właściwie, która ma właściwie jedno zdanie tekstu. Polega to na tym, że śpiewa, że nie chce sprawdzać stanu swojego konta. Zdecydowanie nie chce sprawdzać stanu swojego konta. Piosenka była fantastyczna. Podzieliłam się jeszcze jednym utworem tego samego wykonawcy, który był dla mnie kompletnie nowy. Specjalnie na potrzeby tej audycji podrążyłam trochę głębiej i przyznam, że wpadłam w sporą króliczą norę właśnie przez Louisa Cole'a wykopaną. Nowhere jest zespołem, w którym śpiewają i grają Louis Cole i Genevieve Artadi. Nie wszystkie utwory są aż tak bardzo inspirowane twórczością DJ-ów takich jak Skrillex. Tutaj słyszeliście, że bardzo nietypowo jak dla mnie zrobiło się ultra tanecznie i elektronicznie. Wrócimy do wcześniejszych nagrań zespołu Nowhere. Trochę bardziej subtelnych, trochę bardziej skromnych. Ta piosenka nosi tytuł Fuck the Makeup, Skip the Shower. There is nothing to prove me. This is not a makeup movie. I am not a superhero. The one thing I want is all gone. This is not what I agreed on. This is not what I agreed on. This is not what I agreed on. But I got a great idea. Let's go buy stuff from IKEA. Make this happen. Moments early. It is also temporary. Not the shadows, very vicious. It is also repetitious. Shadows, very vicious. It is also repetitious, repetitious, repetitious, repetitious, repetitious. The first feelings turn sour. Off the makeup, skip the shower. I know you don't charge per hour, but could you stay one more hour? The first feelings turn sour. Off the makeup, skip the shower. I know you don't charge per hour. Could you stay one more hour? Out of nowhere, ship is reborn. About to blow up like some popcorn. Pay the price, I need advice. I pay the price, I need advice. I certain things just happen that way. There's nothing left for you to say, but I hope that then you will stay. Promise should we could stick away. Certain things just happen that way. There's nothing left for you to say. Should we could sneak away? There is nothing to improve me. This is not a pop movie. I am not a superhero. There is nothing to improve me. This is not a pop movie. I am not a superhero. There is nothing to improve me. This is not a pop movie. I am not a superhero. There is nothing to improve me. This is not a pop movie. I am not a superhero. There is nothing. Rzeczywiście, tak jak w słowach tej piosenki, this is not what I agree on, zespół Nowhere, żeby skomplikować sprawę trochę, tytuł płyty, z której pochodzi ta piosenka, to Louis Cole and Genevieve Artadi, czyli lista wykonawców, którzy nagrali ten właśnie album. Zaraz uproszczę tę sprawę dla Państwa. Zespół Nowhere wystąpi w Polsce w tym roku, więc to moje drobne odkrycie, osobiste odkrycie wypada w bardzo dobrym momencie, ponieważ jeszcze teraz można spróbować dostać bilet na lipcowy koncert zespołu Red Hot Chili Peppers, przed którymi właśnie w Krakowie będzie występował zespół Nowhere. Prawdopodobnie, kiedy zbliży się ten termin, przypomnę jeszcze o tym Państwu, ponieważ myślę, że jest to zespół, który warto doświadczyć na żywo. No to może jeszcze w takim razie coś z solowej twórczości Louisa Cole'a. To będzie piosenka z albumu pod tytułem Louis Cole, a nosi tytuł Big Green Suitcase. To be patient, all I need is one more trip to Genevieve La La La. Tak nosił, taką nazwę nosił ten krótki, piękny utworek. A przed nią śpiewał Louis Cole, Big Green Suitcase, czyli kolega i koleżanka z zespołu Nowhere, który wystąpi już 25 lipca w Krakowie jako support zespołu Red Hot Chili Peppers. Chciałam w jakiś sposób połączyć tę dość obszerną zawartość związaną z zespołem Nowhere w audycji z kolejnymi utworami, dlatego sięgnęłam po ich gościnny występ z zespołem Snarky Puppy. I tutaj kolejna niespodzianka. Przyznam, że przygotowując tę audycję, nie miałam pojęcia o tym, że zespół Snarky Puppy jutro gra we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki, więc jest to bardzo korzystny zbieg okoliczności. Mam nadzieję, że jeszcze są bilety. Nie mam pojęcia, czy są, ale jeżeli jesteście we Wrocławiu, zespół Snarky Puppy na pewno wart jest waszej uwagi. To będzie, tak jak przed chwilą wspomniałam, utwór nagrany razem z muzykami zespołu Nowhere, a nosi tytuł I Remember. Let it teksański kolektyw Snarky Puppy, który bardzo lubi solówki, z gościnnym udziałem wywodzącego się z Los Angeles zespołu Nowhere, Genevieve Artedi śpiewająca, a Louis Cole tutaj na bębnach. Powtórzę jeszcze raz, może jeden raz za wiele, ale Nowhere jako support Red Hot Chili Peppers wystąpią w Polsce w Krakowie. I tutaj powiem tak, Red Hot Chili Peppers również kiedyś grali supporty przed innymi zespołami. Jednym takim zespołem był Oingo Boingo. Here's a little ballad. Girlfriend, Oingo Boingo, zespół Daniego Elfmana w piosence Whole Day Off, wykonywanej na żywo. Myślę, że prawie na pewno nie był to jeden z koncertów, który otwierali Red Hot Chili Peppers. Wrócimy jeszcze na chwilkę do zespołu Snarky Puppy, którego słuchaliśmy przed chwilą. Snarky Puppy, jak się okazuje, jutro we Wrocławiu. Ale chciałabym wrócić jeszcze do jednej piosenki z tej samej płyty koncertowej, z której pochodził utwór I Remember. Skusiła mnie tutaj postać artystki, która śpiewa. Jest to jedna z moich ukochanych wokalistek współcześnie nagrywających, Laura Mvula. I wykonała tutaj z zespołem Snarky Puppy jedną ze swoich najpiękniejszych piosenek, Sing to the Moon. shattered in a thousand pieces, weeping in the darkest night. Laura Mvula z zespołem Snarky Puppy, Sing to the Moon. Ta piosenka ma więcej niż kilka wersji, ponieważ Laura Mvula nagrała ją najpierw w wersji albumowej, studyjnej, później jeszcze wyszedł album z orkiestrą symfoniczną, a teraz ze Snarky Puppy, zespołem, który lubi solówki nieco bardziej niż ja, ale jest bardzo fajnym zespołem. Skoro już jesteśmy w takim delikatniejszym nastroju, proponuję piosenkę artysty, który jeszcze nie gościł w głowie, sercu i bazie, Muritz, czyli Maurycy Zimmermann, pochodzący z Poznania, tworzący w Berlinie. To będzie piosenka Bad Luck. To był Muritz, Maurycy Zimmermann, piosenka Bad Luck z albumu Wiped Out. Wrócimy jeszcze na pewno do Murytza, ale nie w tej audycji. Teraz pora na bardzo ciekawą artystkę, o której Państwo mogli jeszcze nie słyszeć. To będzie Caitlin Aurelia Smith, która gra na bardzo interesujących instrumentach. Niektóre z tych instrumentów wyglądają bardziej jak system kontroli lotów niż jak instrument. Mówię tutaj o przepięknych, pięknie brzmiących, ale dość olbrzymich, skomplikowanych i wyglądających bardzo groźnie syntezatorach Bukla, wynalezionych przez Dona Bukla w latach 60. To będzie piosenka First Flight. To była Caitlin Aurelia Smith i utwór First Flight z albumu Ears. Album ten ukazał się w zeszłym roku, a następna piosenka zespołu Waves jest jeszcze nowsza. ponieważ ostatni album zespołu Waves ukazał się zaledwie 19 maja. Nosi tytuł You're Welcome. A ta piosenka nazywa się Million Enemies i zaczyna się w taki sposób, żeby ładnie kleiła się z Caitlin Aurelion Smith. To już znika zespół Waves i piosenka Million Enemies. Waves to zespół założony przez Nathana Williamsa w San Diego, ale ponieważ jakoś Los Angeles chodzi za nami podczas dzisiejszej audycji, ten album był oczywiście nagrywany w Los Angeles. Płyta cała bardzo ciekawa, na pewno sięgnę do niej jeszcze nie raz. Ciekawe połączenie bardzo takiego punkowego podejścia, ale połączonego z dziesiątkami różnych ciekawych sampli. Nie zdziwią się Państwo, jeśli powiem, że wrócimy teraz jeszcze na chwilę do zespołu Nowhere, którego jest w dzisiejszej audycji bardzo dużo. Jeżeli za dużo dziś puszczam zespołu Nowhere, napiszcie proszę do mnie maila na adres głowa serce baza @polskieradio.pl. To będzie solowy utwór Genevieve Artadi, członkini zespołu Nowhere. Nosi on tytuł Bloodbath. Była Genevieve Artadi w utworze Bloodbath. Audycja powoli zmierza ku końcowi. Chciałam tylko zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu o tej samej porze nie będzie zespołu Nowhere, za to posłuchamy wielu utworów realizowanych przez Daniela Lanois. Ja się nazywam Gaba Kulka, tę audycję przygotowali Zofia Kruszewska i Piotr Kordaszewski. Zapraszam za tydzień, a teraz na sam koniec jeszcze Caitlin Aurelia Smith, First Flight.